canım. Yanında lokum var, al da gel, al da gel. Yanında lokum var, al da gel ha canım. Canım. Ardıçtan mı çamdan mı bak da gel, bak da gel. Ardıçtan mı çamdan mı bak da gel ha canım. Kapıları açmıyor na kızım ha canım. Kapıları açmıyor na kızım ha canım. Cavıranan evde mi kaç da gel, kaç da gel. Cavıranan evde mi kaç da gel ha canım. Canım. Bu dil buranın değil a kızım a canım. Bu dil buranın değil a kızım a canım. Şu vurduru